«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Дэмакратычныя сілы патрабуюць расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі грамадзянаў 16 верасня, на якой прысутнічалі лідары партыяў, сваякі зніклых, кандыдаты ў дэпутаты. На разгон мірнай акцыі рэагавалі і ўдзельнікі слуханняў у Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Сваё абурэнне выказаў кангрэсмен Крыстафер Сміт. Кандыдат АДС у лідскай выбарчай акрузе нумар 54 Станіслаў Суднік вырашыў зняць сваю кандыдатуру на выбарах. 40 жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт АН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне «Русь» і Кампартыя Беларусі прапаноўваюць заснаваць новае дзяржаўнае свята «Дзень уз'яднання беларускага народу» 17 верасня. Італьянская сям'я з мястэчка Кагалета і ў гэтым сезоне запрашала да сябе Віку Мароз. Аднак дзяўчынка паехаць у Італію не змагла. А зараз чарговае падарожжа. Таццяна Сапач наведала радзіму Максіма Танка, вёску Пількаўшчына Мядзельскага раёну. Ці любіце вы Танка? Лічу неабходным запытацца ў сваіх сяброў, харавога дырыжора Кірыла Насаева і ягонай жонкі Алены, перш чым прапанаваць ім супольную паездку ў Пількаўшчыну. Бо, згадзіцеся, немагчыма быць на нарачы і не адведаць радзіму паэта. Дык ці любіце вы Танка? І хоць маім сябрам-музыкам прасцей было б адказаць пра Брамса ці, скажам, Равенскага, прапанову яны прымаюць. Мінаем Мядзел, мінаем некалькі драбнейшых паселішчаў, а дарога ўсё ўецца і ўецца. Пасля павароту на Пількаўшчыну зноў вёсачкі і вёскі, меншыя і большыя, шэрая стужка шашы вузее, але канца ёй усё не відаць. І тады, страціўшы цярпенне, запыняем чалавека, які шыбуе насустрач. Танк быў пісацель добры, ухчыўся, вінуся і туды-сюды. Цёмны з твару, даўно не голены кастус, не толькі зямляк паэта, але нават далёкі танкаў сваяк. Прыемны чалавек быў, сіхі не радасць усім. Ну, а вы сіхі ведаеце? Кое-какія так, ну, не ну, магу. Вспомніце. Ну, чо я знаю, то... На Полесце бывало такое жніво, так стояло. Да я не знаю, ну, я беларускі язык надто не жучав і не любив беларускі язык. Мне нямецькі шоу і рускі шоу. Та, а чым займаецеся цяпер? Цяпер я механізатор, помагаю людям. Ведаеце, а каб беларускі язык вучылі, так відаць бы акадэмікам былі. Ясны вопрос. Перад самою Пількаўшчынай пры дарозе пасвіцца немалы статак. Між кароў паважна пахаджае пара буслоў. Пастуха дастаем з легкавіка, урослага ў зямлю па самыя вушы. Это просто место будкі. Ад дажджа хаваемся. Была старая машына, так вот прыцягнулі, вот без нічого, без матора, без нічого. Статак вялікі ў вас, разам з буслами пасціцца. Помагаюсь. Добре, помагати. Буслы не тільки коров пасвяць разом з 30-годовим Віктором, але і діток приносять. Уже троїх принесли і ще обіцяли. Саме Віктор приїжджий, але ведає, у яких місцінах тепер живе, і про танка ведає. Беларускі письменник, родивший в Мядзельському районі. Був там, зустрічався з його братом. Показав мені рукопись його, Максима Танка. Хату посказав, де родився. Каб патрапіць на радзіму паэта, трэба праехаць усю вёску, тады павярнуць направа, а яшчэ кіляметры праз два зноў направа. Пры самым лесе, у засені дубоў, у атачэнні яблыневага саду, дзве хаціны, адна пры адной, старая і новая. На хутары гаспадарыць малодшы брат паэта Фёдар з жонкаю Маняй або Янаўнай. Фёдар, як дзве кроплі вады, падобны да брата, хіба што ростам ніжэйшы. Выпадковым гасцям не дзівіцца, вядзе ў даўно нежытлую хату. Да нас дабірацца, тут вогля было ў казацьцы, любоблі зарабіць. Нема хазяіна тут. Добрым в районе. Яшчэ ў 38-м годзе, робячы занатоўкі ў сваім дзённіку, які чытачам вядомы пад назваю «Лісткі календара», пра гэту самую хату танк пісаў. Відаць, ужо дажывае свой век наша старая хата, мая калыска, на што яе нават перавозілі з вёскі на хутар. Зімой шыбы пакрываюцца таўшчэзнай карою і льду, які наглуха замуроўвае і так скупыя на святло вокны. Матэрыялаў, якімі цяпер хата запханая пад самую столь, хапіла б на багаты літаратурны музей, стосы кніг, партрэты, павялічаныя фота ў рамах. Калі чые рукі дойдуць, каб распарадзіцца ўсім гэтым скарбам? Летась прыходзілі, тут былі эти дзеці, тры машыны. Чыніць была штоку, там і вільна, там некія былі, я там не знаю. А 17 верасня на дзень нараджэння тут што-небудзь робіцца, якія чытанні, ці хто прыязджае, можа, спецыяльна? А, што тут робіцца? А хату накрылі. Ну, свет прывялі, вот і ўсё, тут да гэта савецкая власть, што ў іх там добрая. Прыгадваю яшчэ адзін запіс у лістках календара. На гумне спыніліся дзве фурманкі нарачанскіх рыбакоў. За пару лубак жыта мы купілі свежай сялявы. Прынеслі ў хату і адразу запахла возерам. Мы хоць і блізка ад нарачы, але рыба рэдкі госць на стале. Мяне бянтэжыць гэтая блізка ад нарачы. Мы ж столькі часу сюды дабіраліся. Замядзела ў нас колька? 20. І там 20 замядзела, і нарач. Тут недалёка, нарач недалёка. Марыя Янаўна, Фёдарава жонка, крыху расчаравалася, даведаўшыся, што мы ані з раёну, ані з вобласці, ані начальства якое, каб паскардзіцца. У мяне такая абіда, што не можна вытрываць. Сабака быў, гадавала, такі сабака, красівы. А цяпер сядзім, як у мядзвежа вуху. Вы выехалі з лесу, ён бы брахаў бы, ай-яля. Парадзіт, шафёр, лячэўся на калхозным аўтобусіку і забіў майго сабаку. Ах ты, гад, паразіт. Я б яму морду знесла, я хаён судзіцца, блядь. Я б яму так бы злупіла за сабаку. Дык а хто ты такі быў? Дзяканчук, фамілія яго. Калхозны шафёр. Выказаўшы найгалікшую сваю крыўду, Януна папрыгадвала нам танка. Колькім людзям тутэйшым дапамог, каго ў навуку вывеў, за каго перад крыўдзіцелямі заступіўся, а аднаго хлопца з Пількаўшчыны нават ад смерці ўратаваў. Той у войску за забойства па неасцярожнасці быў прысуджаны да расстрэлу. Дык танк да найвышэйшых суддзяў дайшоў, і страшны вырок памянялі хлопцу на 17 гадоў турмы. Чалавек той і цяпер у Пількаўшчыне жыве. Жыве, чё ты вернуўся, Тут жыве. А на пасту ганяюць, во, як хавалі ўжо Жэню. Дык ўжо тут, ну, ўся вёска прашчалася, а ён яго і ў ногі, і ў рукі, гэты чалавек ўжо. Жэневу, Яўгена Івановича, танкаву, Дабрыню, яну наставіць куды вышэй за ягоныя вершы. Несур'ёзны гэта занятак для сур'ёзнага мужчыны. Ось ейны Федзя іншая справа. А муж Ваню гадаваў. Ваню толькі радзіла я. І надо ж каму было быць дома, гадаваць. Ён быў лясніком. А тады увольнюся, я пайшла на работу, а ён быў дома. Ну, звычайна ж кабета сядзіць з дзіцём. Ну, дык... А як на гэта вёска, што ён вам рукі падмяніў? Як вёска на гэта адрэагавала? А што вёска? Я пайшла на пошту, якраз было месца. 22 гады прарабіла на пошце. Весела было, добра было. А цяпер ой, глушы гэта яго, і сабакі няма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Апрача сабакі, бядуе Янаўна, што сын Ванечка аніяк не жэніцца. Сынок, кажу, ды да куля то будзіць? Мама, нема каго браць, хто пажаніліся, дык ужо кажуць па трэцяму разу, кажуць, ужо жэніцца. Нема каго браць. Дык з якога вас Ваня году? 73 года. Ну, дык ужо падхадзяшчы жаніх. Падхадзяшчы, але ўдала, не так, што мой сын. Усе хваляць яго. Удалый, сокі, красівы малец. Все, он все умязили. Тёмля для нього приходить, на ручку вітається. І я начну, як ужо, ксьон спробочу, каб мне якую синову привязли ви. Чи блондинку, чи бронетку. Тепер я нікуди його на повышення забрали, ксьонза моєго того. Може б я мені привез б якую блондинку, чи бронетку. Паводле запавету танка пахавалі на радзіме, на могілках, адных назве вёскі, Пількаўшчыну і Новікі. Махіма танка Вот як звернеться, прямо їдеться. Вот там крыша. У сусідніх Спірківщина і Новіках на довгій лаві при самій дорозі греються на сонейку бабулі. Про танка бабулі вспоминають, як про чоловіка доброго і свойського. Калі що треба було кому помогти, так це він не сказав. Ну, от що помог? Ну, от поночувати. У Мінжу давно їздили на базар. Вони пустять, відкриють двері і покормять, і постель постелять. А ти знаєте його на які вірші? Ми в війну якраз були, так нам не було коли в школу ходити. Ми не ходили в школу, у мене вучили. Ну, я ж би прочитали його, чому кого-то сумели б прочитати, а ні. А як ви думаєте, вірші писати легко? Ні, не легко, тяжело. Тут ж треба розумна голова, як була. Треба ж составитися, вони були ж як не жрамоздиш. Надо, как было, усё к толку. Бабули помнятся, як хавали поэта у 95-м годзе. Красиво хоронили. Людей было много, цветов было много. Попел у ногах стоял, жончин. Он как померла, так спалили её. Вина так хотела, как разом и зим. Так вот там два красы стоять разом. Два високі чорні крижі на пагорку у нізі – могила Максима Танка і ягоної любові – ці «лю», як називав поет свою музу у дзьонніках. Замшилі зелені кам'яні абапал некалькіх стіплих помніків, на яких одне прозвище – Скурко, і пліта з віршем самого відомого з роду Скурков. Непокой за тебе, земля моя, за твой урожай, спокойный сон, за древо кожное у гаях, за весних песень перезвон. Непокой за тебе, земля моя, мой хлеб наденный. Вертаемся. Мои сябры-музыки Кирилла Насаю и ягоная жонка Алена просят поставить их у чергу на листки календара. Я не пытаюся, ці любіце ви танка. Пытаюся, ці не збянтежила моїх спадарожнікаў пэўная занядбанасць памяці народнага пісьменніка. Адказвае Кирыла. Так это нормалёвая ситуация сённяшняй краіны, в якой мы живем. Нормалёва занядбаць народнага пісьменніка Беларусі, геніальнага пісьменніка. А каму гэта трэба? Сёння кожны занята свае справы. І калі не будзе нейкага загаду зверху, то мясцовае начальство ніколі гэтага рабіць не будзе. Сёння ж такая сітуацыя. Сёння такая вертыкаль. На радзіме Максіма Танка ў вёсцы Пількаўшчыны Мядзельскага району пабывала Таццяна Сапач. Вёска Зялёная, что неподалёк от Талычына, на мою думку, с большим поспехом могла бы называться Сливовая, бо за набрынялами от спелости сливами сдавалась и не было бачна хат. Мясцовости дали таки назов у 40-е годы научаная мыслить дёрзко сталинские чиновники. От балды. Таки молодёвый сленг ужил у часе размовы со мной 84-годовая старейшина. А те вядомая тут два кандидата у депутаты, один от улады, другие от оппозиции. Про всё гэта у моим подорожью вёску Зялёная. Что на Талачыншине? Гэтая передача на хвалях свободы завтра. Увага, идеальный прием. Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.